حضرات آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں سورۃ الصف 61 نمبر کی یہ سورۃ مدنی ہے، اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نام الصف رکھا گیا ہے اور یہ آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سے ماخوذ ہے۔ اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صف بندی کا ذکر آیا ہے، یہی اس سورۃ کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا زمان نزول امام ماوردی نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ تمام کے نزدیک مدنی ہے، اور اس کی قوی دلیل اس کی آیتیں ہیں جن میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور معلوم ہے کہ جہاد مدنی دور میں مشروع ہوا تھا۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، ارض و سماوات میں جو مخلوقات ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، اللہ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور پہلے سے نازل شدہ تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، پھر جب وہ رسول واضح دلائل لے کر آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ والله لا يهدي القوم الظالمين، اور بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں المناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو سنو، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور دائمی باغوں میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، مومنوں کو بشارت دے گا. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله، قال الحواريون نحن انصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے دین کے انصار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب ہے.